Radio Portugal. Ja, verdomme. Nou, ik ben oh, ja, je moet iets harder praten hoor wel. Probeer nog eens. Hoe heet die? Hallo Noor. Hey, oh, maar. Nou, ik vind het prachtig. Wat aardig van je dat ik bij je mag zitten even. Het is hard werken met dit weer, hè? Nou, ik ben eigenlijk een beetje stuk. Ik was eigenlijk een uitweg aan het zoeken om naar huis te gaan, want ik dacht, dit red ik niet. Nou, kwam ik langs. Ja. Een beetje op die meneer langs. Ja, maar ik ken jou wel en jij kent mij ook, maar ik heb eigenlijk geen idee. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Chris, met een K. Ja. Christianus. Van de Laag. Christianus. Chris met een capital E. Ik probeer de... Nou, zo is het wel goed. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Dat is duidelijke taal. We hebben allemaal een anus. Ja. En ik vind dat de anus wel wat meer op de kaart mag worden gezet. Ja, met een kapitale A op de, ja, op de kaart. Anus. Ja, ja, goed zo. Nou, ik vind het prachtig, geweldig. Lukt dat een beetje? Of, Ja, ik vind het meest mooie. Ik doe dat nu, die naam heb ik 5 jaar, 4 jaar. Ja. En als ik dan door Amsterdam fiets en hoor ik ineens, hé, hey, Christianus! Ja. Ja, mijn dag weer goed. Want die mensen zien dat er zo'n humor van in. En dat is zo belangrijk, hè, die humor. Ja. En verder ben ik queer. En ja. Nog mijn maar ik kom jou best vaak tegen, toch wel een soort van, denk ik dan, ja, of ik weet het eigenlijk niet. Laatst, ja, ik zag heel laatst, bij de Vondelbunker of zo. Volgens mij was het niet bij het Groene Veld. Oh, dat zou kunnen. Of, ja, dat ja, volgens mij was het daar. Of op de NDSM. Ja. Nou, NDSM. Ja, dan was ik met de grafische werkloos. Ja. Nou ja, ik weet het niet meer. Maar mag jij... ik kleren uit doen hier? Of is het... Oh shit, dat is... Nou ja, ik heb de neiging om een t-shirt uit te doen nu. Kan toch? Dus, Nou ja, jij gaat wel plakken dan. Heerlijk, hè? Ik schaam me ook niet. Tomme man. Het plakt allemaal, hè? Ja, dank je. Maar nou zit je wel tegen plastic aan, dan ga je wel zweten dan. Ja, maar dan leg ik mijn shirt daar neer. Dus. Oh ja. Hi. Nou, jij zit goed. Ja. Ik ben die meneer dankbaar. Kijk, dat is een van mijn favoriete t-shirts. Wil ik je graag laten zien. Blackout. Radio Blackout. Torino. Dat zijn grote vrienden voor mij. Ik heb daar maanden gewoond. Bij die mensen. En ik hoef mijn pet niet op. Dat is een goede opkomst. Ja, het is echt een hele, hele lange... Heb je zo meer meegelopen? Pride, nee. Ik ben niet zo van de Pride. Ik vind het veel te commercieel allemaal. Nee. Ja, ik kan niet tegen commercie. Dat is... Oh, kijk, en daarom ben ik nu bij het speciaal voor het Palestina blok ben ik gekomen. Oké, dat is heel veel. En daar ben ik de hele tijd in de buurt geweest. Ja, ik heb hier op de boek. Ja, jij hoort er helemaal bij. Maar de Pride blok is zeker niet commercieel, hè? De Canal Pride is wel. Ja. Dit niet, dit is heel persoonlijk. Ja, maar ik heb dat verder ook. Ik heb dat niet zo verstand voor, weet je wel, maar... Het doet mij allemaal niet zoveel, maar als ik dan een Palestina-blok zie bij de Pride Walk, dan denk ik, dan voel ik mij geroepen. Dat is het, dan voel ik mij geroepen. Russie. Thank you. guy. Beautiful. En dan de hoek om. Wel gezellig. Ja. Thank you. Ik heb er nog één over. Niet? Ja, ik eet alleen maar chocola hoor. Ik vond het wel mooi, ik moest wel grinniken. Ik ben met roken gestopt en ja, ik ren nu naar de koffieshop. Ja, ja, voor mijn eten. Oké. Ja, ik kan niet meer roken, dus ik moet eten. Ja, ja. Ik heb er al eentje op hoor, dus als jij wil. Een stukje in ieder geval. Ja. Hoe was dat hier? Ja, supergezellig, leuk. Ja? Er worden heel veel mensen aangesproken. Ja, ja, ja. En heel veel bekenden zijn. Zijn er mensen nog gaan zitten ook nog? Nee. Ja. Nee. Praatstoel. Ik voel me als een soort fascia. Ken je dat woord? Ja, ja, ik heb het woord wel, maar ik weet niet precies wat het is. Paleis. Maar een soort teneur, iemand die zich op zijn denken laat bedienen en geen flikker uitvoert. Ja. En waarom mag dat dan? Waarom mag dat dan? Dat is de... Ja, het is een Maleise uitdrukking. Mijn ouders gebruikten het heel vaak als wij lui waren. Vraag niet dat ze pasja, hup. Toch wel een negatieve connotatie. Zeker. Maar het is wel een bewonderenswaardige positie eigenlijk, als je gewoon een beetje leuk kan zijn, toch? Ja, ik weet niet, een beetje een rare rol in de waarheid hier. Ja, maar dat was het koloniale verleden, vol van. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.